بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان هل أتاك حديث الغاشية آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیرده کاد. وجوه یومئذ خاشعه لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن عاملت ناصبه هر یک لخاونی او رخ سارانه ایشکره چی شکتو ماندون بو دا سهنانی دنیای دور لإيمان تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية دا تنناو آقريا چي سوتيا نروا كدستكلناو ناباد بو اوي هر لس زاداب مينيتوا لسرتاوي چي لكلو زور قرم خوار نويد دريتي ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هيت خراشي شيان نيا تنها لدركيشي وشكو تفتو طالة جور الروكيشي بيابانيا بطري تنها وشتر دي خواد بوشتي وشتري جنا يخواد ناوية قوشتي بي بقرنو بي قلوب بن ناوشة بي تير ببن وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لولا شوى الرخصاراني چي تر ناس كو روخوشو قشاوو روناكن لهولو كوششا كانيان بوبدا سيناني الرزامن دي خدا لدنيا دا رازي و آسودن لبهشتي چي برزو برندا جيان دبنسر لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة لو شوية ندا قصو قفتاريش ناخوش نابجين آبستن لو بهشت دا كاني وسرچاوو تافگی روانی تدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگو بختورانوی لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوانو رازاوو نخشین دان راوا اروها پشتی و سرینو پال پشتی جوانو رازاوی تدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تدار راخ راوا همو کشکو تلارو فلاکانی پی رازن راوتو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت انجا خدای دروس کار لروانگی هندیک دروس کراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دفرمید آیا او سرنزی وشتر نادن چون دروس کراوا قباری ملی دریجی قاس دریجکانی که بسمیچی اسفنجی کتای هاتوا انجا خو گرتنی لسر برسیتی و تونیتی وإلى السماء كيف رفعت؟ آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوتوا؟ او همو اسیر و کاکشانو حسار بشمار دوری زویداوا لبلندی و راجی راون وإلى الجبال كيف نصبت؟ ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دا مزرن راون رجیان تو بناخی زویدا؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ ای سرنجی دشتکانی زوینادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر کواتا تو ای پیغمبر امشتان بخروی یاد یانو آموشگار یان بکا براستی تو هر یاد خروید هیز ده صلاته که دنیا بسر دلو درونیان ده تا بزر باورداریان بکید إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر بلام او کسی که پشتی حل کردو و کفری حل بجاردو او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نوریان لیده سینه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بيقمان أوانك قرانا ويان هربو لي إيميا بيانويتون نيانويت لبودواش براسي حسابو لپرسينو وداد قايان لسر ايميان.